سلسله کې د دې انعکاس شوی دی. مولانا صاحب چې تاسو سره ترجمه او تفسیر د قران کریم کړی دی، دا یقینا په دې کې یو محل باندې د الله تعالی مهرباني ده چې دا علما لګیا او د الله د کتاب دا دعوت عامه. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چیدیو اللہ علم او دا علم حق پہچان و شناخت صدی ناقصدو خبر ذکر کری. فرمائی چی آر علم جدا دا اللہ دا رحمت ننا امید کئی او آبا علم چیدی دنیا کی تاد تدبیر ننا بین یاد کئی او آو عالم چې په ګناه کولو باندې تعالی د دلیلی او زبرتوب نه درکې، او آو عالم چې دې ته هر څه په ځای ته د صرف د قران دعوت درکې، نو دا د آل الله کی دو پہچان او شناخت دی. لکه محترم ورو کدا رحمت نه یو انسان نا امید شي دغه په اعصابو کې تناو پیدا شي نو دې بیا عمل نشي کولی، او که یو انسان د تدبیر نه بې نیاز شي نو بیا دې دنیوي کسب نشي کولی، او که یو بندل په ګناهونو باندې دلیلي او زبرتوب ورکړی شي نو دې بیا نافرمانی کوي، او د قرآن نه علاوه د بل شي دعوت چې ورکېږي نو دا د تباهۍ دعوت دی. نو اوس دا مولانا صاحب چې قرآن تاسو بیانو لذا قرآن کی در رحمت نہ ناؤمی لکول نشتی قل لعبادی الذین اصرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. واقعی قرآن تو بارہاو کے ذکر چی غزوئے محشیب نے حرب دا پیغمبر علیہ الصلات و السلام تو حضرت حمزہ شہید تو داغان دامون پریکول ہندہ دے حضرت ابو سفیان خزر دے حضرت معاویہ مورد غزوہ بدر کی ابتدا روح ستر او دوی سلور کسان مرو عتبہ شیبہ ولید او حنظلہ او دین طرف دی سلور مالو تمڑی دو دین لوی دردو دا دې انتقام اور کې سوځيږي او دا وطن معلومه چې په دې کې کم از کم دوه کسان حضرت حمزه شهیدان کړی، لہذا دې ته حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ سینه وشتولا زړی ورنا وشتو لیور او جګر ورنا وشتو او اگر دې دې غسینا دې ولې کیو چرته پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله نو خود شهدا او باندې ګمبیر او دا خپل دې په دې کې پیټو کړه نو قسم یو چې په والله لأمثلن لسبعين منهم. قسم دے کاکا او یو کسان سره به دا عمل کوم لکه دا دوی چې تا سره کوم عمل کړی دی. نو جبریل امین راغی، الله تعالی طرف نه پیغام راغی، ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. چې که تاسو برداشت کړئ نو یو په اویا به ناخلئ، یو په یو به اخلئ، او که یو په یو مونوان نسته نو د صابرینو لپاره دا خبره ډېر بهتر ده. دا خو عمومي خبره شوه، بیا نبی علیه الصلات وسلام ته شخصي طور وویل چې فاصبر وما صبرک الا بالله، تو صبر کې زکات نمونه اعمال د امت لپاره، درول ماډل د امت لپاره، نو ته صبر کې وما صبر ک الا بالله. معنا یې دا ده چې ستاسو صبر اجر او بدله الله درکړي. او یا یې دیمه معنا دا ده چې یقینا دا واقعه خو ډېره دردونکې ده، خو په دې واقعه باندې صبر ورکول د الله توفیق باندې ممکن دي. وما صبرك الا بتوفیق الله. بعض نبی علیه الصلاه والسلام د قسم په کفاره کې درې روجي ونیولې چې الله تعالی په دې بدلې وسلو باندې خفه نه زه دا بدنه اخلم، خو دا مقاتل وحشي بن حرب دین نبی علیہ الصلات والسلام تراغ دا فتح مکی موقع باندی حضور علیہ الصلات والسلام سوار دس کسان تی کلیر کریو چی دا وار کریمی نتلی دوی چی مکم زیم پیدا کرن حل تی امرک دیتوی جنگی مجرمان کلمہ پدائیو کتاب کی دا خبر اونی کرا چه نبی علیه صلات و سلام کلا هم جنگی قیدی مرکلے ننے پا بدر کی دو کسان مرکلو پا حیثیت جنگی قیدی نا پا حیثیت جنگی مجرم اوہد کی یو سرے مرکلو پا حیثیت جنگی مجرم و جنگی قیدی با نبی علیہ الصلات و سلام نمرو او دا فتح مکی کو موقع دا ڈیکلریشن جاری کرو چی دا سوال دس کسان سلو پکی خضی وی ویدا چی تم زیم میراو چی نتوی آغازا امڑک گئی اس پدی کی بلا کے بعد صرف سلو کسان رشوی دی دا لس بیا هم معاف شوي دي. په هغې کې یو دا وحشي بن حرب و، خو دی وتښتېد طائف ته. پیغمبر علیه الصلات والسلام د حنین جنګ وکړ او د هغې نه بعد مدینې منورې ته لاړو، نو وحشي بن حرب ورپسې ته راورسېد. پیغمبر علیه الصلات والسلام ته وویل یا رسول الله انك قلت فسمعنا، تا ویلی او مونږ اورېدلی دي ان من زنا او سرق يلقى عظاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخرج فيه مهانا. ویجی مونږ اورېدلی دي چې تا دا ویلی چې چا زنا قتل غلا وکړه دلب الله تعالی د قیامت کو رسمان سخت سزاګانې ورکړي. فهل تجدنی من رخصه، زما لپاره وي د بخښلو څه گنجایش پکې شته؟ نبی علیه الصلات والسلام فرمایي چې الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئات. سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. خوش سوکتو بو باسی ایمان رانی عمل صالحو کی اللہ تعالیٰ تدوی کناونا پنی کو بدل کی او دتا بخنو کی نوحشی ابن حرب اغلی بیان سرات و سلام تاوی چرا خبر خودی را خلق کو بیر زمان کنی پسان یقین نشتے چیزا با عمل صالحو کنی او دلتا خوی اللہ تعالیٰ نے یو کیل رکھوئی چوا عمل عمل صالحا او دائم نوی چوا عمل صالحا و عمل عمل صالحا او دا عملان دا عمل مفعول متقوا کے او مفعول متق دا کازان کمال دا شیکنی چی مکمل طور عمل صالحو کی نا اللہ تعالیٰ و صدا موار کی نوی شاید چیزی و نکرشنگی نبی آئی صلات و سلام و طوی انتظارو جبریل امی اللہ بیا واپس آگی اللہ تعالیٰ تر اپنے پیغام رہا چین اللہ لا یغفر ان یشرک و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ بشرک و کفر یو بندہ مرشنا اللہ تعالیٰ انہم آپ کہی دا دین اللہ دے سمر جرائم چی دی جسرے مسلمان یو اللہ ورن و موافقی نوحشیر نے حد دیا ہوئے ویجیماتا غما حول یاد دے چیتا کر دے اخبر تر تک اتلا ہوتا دے میدان کی جرل مار اسلام مخت مبارک پانے غوف کی اتری دی نو ما خطه جوره ولی شاید چه دخده که ما دخواه همشی که ما رو بخشو نو پیغمبر علیه السلام و طوی انتظارو کارو نو جبریل امین بیار آگه چه قل لعبادی الذین نصرفو علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم زمان و بندگان چچا زان سر دیر جاتے کرے سر تر خوب گناہوں کی ڈوب دی اوئی توائیت چیزا اللہ در رحمت نا امی لکی گئی ماں اللہ تعالیٰ کل گناہوں نے بخی زکتے بخون کے اور رحم کون کرے وحشی ابن حرب وی الان جا الحق اس خبر واضح اشوا ویجوز ماتر اسلام میں آتو گئی نو کلمے ہوئے لہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناسو اگو اگر ایسی زمان کو اگر ماں حول یاد دے چیدی سنیت جڑھو لے زو کوئی داخل نکرم چیدی امون صلی اللہ ناسو نو بکتی اجازت راکین حضرت سر کرتو پیغمبر علیہ السلام ہوتے ہیں عمر اگلی سر کرتے ویدی دفار چی اللہ خوشانش ذکردر اللہ پیغمبر جڑھو نبی علیہ السلام و تووی چی عمر دا اویاو کافران و ملورو بانے اللہ دور نخو شادی کی لکدیو کافر مسلمانو رو بانے قسم رخو شادی کی نعرد یعنی رضی اللہ تعالی عن اگر فرمائی چی آغا عالم سر ناس تکوا چی دیتا دا اللہ دا رحمت من امید کری آغا عالم سر ناس تکوا چی دیتا دا خیر تدبیر میں نبی نیازہ کری اس دا کو عقیدہ دا چی ان اللہ هو رزاق و ذلقوبت المکین اللہ تعالیٰ رزق ورکی وہ تاسو دمک ہو لکھا یعنی تاسو خسار و ماخام منڈی وحی اور دا رزق پیدا کوئی نردی دی عقیدی سر اس منافات نشتا چی رزق اللہ ورکی و المسائل بالوسائل مطلق و وسیلہ حل کی المسائل بالوسائل دا دنیا پا تدابیر روان دا اوزان سرزا مسئلہ یا اساتی چی پدی او اساسی عقیدو دا اسلام کی تقدیر یا عقید دا زمونگا ایمان دا تقدیر بانے خمونگا تقدیر بانے مکلف نیو مکلف مونگا تدبیر بانیو لنابت اعتدائی کرسک اللہ ورگئی خدا غیر پارا مندی مویدہ لتربیل دنیا دا نجر تردیل ندیبی نیاد لکی او درین چه بگناز و توب در لکی در گناز کورن دے بویا لکی چه گناز مکاوا او خلورم چه دعوت در گئی نو دا صرف دا قرآن دعوت اس محترم انہوں قرآن اللہ تعالی فائنل میسج او حتمی پیغام دے او چه تم شے حتمی او ختمی بھی نو دا کامل مکمل بھی نو دا اللہ تعالی کامل او اکمل پیغام دے ما برگرو تذکر کو میں مسئلہ دا ختم نبوت مانا ادا نہ دا چه نبوت ختم شو دا ختم نبوت مانا دا دا چه نبوت کامل شو او کم شے چه کامل شی نو مسنا پرتو لگی دا اپنی خبر دا دا من کی خبر دا نو دا ختم نبوت تعبیر زان شب تکمیل نبوت پانے کو چه دا نبوت یو پروسیجر و روانو دا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نا چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راگے دا عمل مکمل شو او کله چې عمل مکمل شي نو بیا مزید تحقیق کولو ته ضرورت نه وي. محترمانو بعد دې دا قرآن چې د الله تعالی کلام دی او دا د ټولو نه عظیم تر کلام دی ځکه چې د یو کلام اهمیت هغه د درې څلورو شیانو نه معلومیږي. یو دا چه دا دا چا کلام دے نو دے صاحب علم و فضل دے دے دا علم و دا فضل مالک دے نو دا اللہ نا نوی خود چا سر علم شتا نا چا سر فضل شتا او دویں چه دے صاحب فهم و دانش دے دا خبر پا حکمت بانے کوئی دے نو دا اللہ تعالی ذاتی صفت تے الحکیم الخبیر چه دے خو حکمت ہی حکمت دے او درین چه دے صاحب منصب و مقام دے دا خبرہ چه دے چادا دے منصب و مقام لوئی دے او دا سمجھ مدہ چه کم سری تا منصب و مقام ملاو شی خلق بیا دا خبر تا وقت کی دی کال خرج بھی نو وقت خلق خبر تا وقت کی دی اب خبر نکوئی پوچھوں کی وزیر شیوی بھی گورنر شیوی بھی وزیر اعلیٰ بھی دی چیتی جوڑ شوی کمیشنر سے بھی نداوزی دو جی خلق کی خبر دوڑ کی دی او دا اللہ منصب و مقام خدا دے چی دے رکول و کائنات و خالق مالک و مربی دے ندرے ما خبر دا او صدورو ما خبر دا چی دا کلام کا نقل بھی نبیا دے پسند پانے تاریخیت سر ثابت ہوئی نوحر چی قرآن دے دیکھو پسند دا چه ثابت دے چه پا هر دور کی پا ملینون و انسانان دا دے قرآن کریم تلاوت دے نو یو بار بیا چه دا کلام مالک دے دا علم و فضل مالک بی دویم دا چه دے دا فام و دانش مالک بی درین دا چه دے دا منصب و دا مقام مالک بی او ضرورم دا چه دا کلام تاریخی بی اس دا قرآن کریم دا فصیح او بلیغ کلام دے فصیح او بلیغ دا فصاحت مانا دارا لکا کپڑا چی بہترین طریقی سے جوڑا شوی او دا بلاغت مانا دارا لکا دا توشیح چی بہترین گلے بکر دے نو دا قرآن کریم دا ان فصیح دے او ان بلیغ دے یو حدیث کی رازی حارث اعور آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نقل کئی اغوی دو کوفی دی جامع مسجد کے را روانو نو سخل اجزائی پزائی ناس تو دنیوی خبری کو لی نو زادت علی ترال وی ما ورطوی چی رئیتو اناسا فی المسجدی خوزون فی الحادیث ما سخل کو کتل چی اغوی دنیوی خبرو کے لگی آلی پا جمعات کے ناس کی نو حضرت کریم آنے تخوصو کو او وقت فعلو پرشتیان دا سکی وما بيجي آو نبيادو تيري آتو جامع أمي فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة وما دا نبي عليه الصلاة والسلام ناولي دليو چه دير عظيم فتنة یا دير زياد فتنة بشروشي قلت فما المخط منها يا رسول الله نما وطوئي چه دي فتنونة وطول لا عزتا وزيبت سنگا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام را توم کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب پتنو دی فیه نبو من قبلکم ذکر دے قرآن کے مرواندنو امتنو ذکر ونسن چرچل دا دی جنگ عظیم دوین کی دا برطانی وزیر اعظمو نو خودیر شیطان سرے خودیر اقلمن سرے امو ناغی او جملہ ویلیوا When you take the mistakes of other and take a lesson therefrom, maybe you will never do it in your life. چه ده بلچه اگر تو تا گورا داغین صدق اخلا شاید چه پخفل و طاقت داغتی پا جوان کیونه کنه جابا دیر لیتی چه اگر صدق اخلی نوز دا اللہ تعالی قرآن کریم کے سابقہ امتون تذکرہ کئی اگر دیر پارا کئی چی تو گورا دوی کی کامیاب کامیاب پسشو او ناکام ناکام پسشو نو چی کم خلق ناکام شو او پسشے ناکام شو داغی نظان بچ ساتا او کم خلق چی کامیاب شو او پسشے کامیاب شو نو آرکار شروع کا نو نبی علیہ السلام و سلامی او فرمائے چی فیه نبق من قبلکم فدیکی درواندنو امتنو کسی دی او کسان لا بطور کسن ذکر کئی منگار تمرگر تووائیو چیر کسی مقصد او باتم لائی دا فلانای خبر دا رکسور الاراف کی منگو چی دری خبر اللہ تعالی ابتداء ذکر کئی یو نفکی دی شرک اعتقادی بے منفکی دی شرک عملی او درین نبی علیہ السلام و سلام تو وی کس روشا دا خبر اولا سو خلقو تا وَلَا يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَتَ لَائِمْ چی دا اللہ ردیم باب کے دا جادا ملابتا کولن مئیر کتا نو درے خبر کئی ورطا چی دا شرک اعتقادی نا فیوکا دا شرک عملی نا فیوکا او بہادر شا دا خبر اولا سو نو دا شرک اعتقادی دا پارا اللہ تعالیٰ کی حضرت دیو پیغمبرانو کسا ذکر کرے گا یو دی حضرت نوح یو دی حضرت ہود یو دی حضرت صالح علیہ الصلوات و تسلیمات دشرک عملی دے پارا اللہ تعالیٰ دو پیغمبرانو واقع ذکر کرے گا یو دی حضرت شعیب او یو دی حضرت نوح او دی دے پارا چی بہادر شا خبر اور سوا اللہ تعالیٰ تو موسیٰ علیہ السلام واقعہ ذکر کرے گا چھ موسیٰ علیہ السلام تو بورا سمرت نور سرے ہو اور تو سمرت نوی کافر اور نوی طاقت مقابلے کولا خوبدی سرے کے نسہیچ کا چاہت نہ تو نہیچیٹیشن نہ تو ندے دیلی نرے دیلو نیخ پنی خوبدی ظالم حکمران تلا اور وقبل فعل سے نحی بنی اسرائیل دا زمان قوم تا غلامان کری دی دو دی فنڈمنٹل رائٹس او بنیادی حقوق تا غصر کری دی اللہ تعالیٰ فرمائینا فرعون علا فی الارض و جعل آلہا شیعہا فرعون دیر پاگیو دا ٹول حدود کراس کرو دا مصر زمرکی و جعل آلہا شیعہا او دا مصر خلق دائر پا طبقات و تقسیم کریو دار طبقات و تقسیم دا فرغونی فکر دے اور طبقات و تقسیم دا دے ما پرنو دے مرگر و پرزور بودتا میشین تسیم نلار نماؤتا میں در فارم مئے نخل فارم چر کن نخل اور فارم مئے نخل میں دکر فارم پر دے کہ انسانی لا سو دے مداخلت کرے نکمشیر چر خدا پلا تاسو جوړي له نسبتا ډېر ښه بیا دوی بیا خو دي والو والا مې ډېر ښه دي خو بعض دوی هغه ځای مو ډوډۍ خوړل دی ته بیا بله خبره کوله ما دا اوس یو مسله ده چې مونږ دلته راغلو تاسو سره پیسې وي نو دا میان مو لیته کړو ما باندې وخوړل خو ما چې ویل چې اوس بهر ځو نو هلته په دې سړک به خلک ولاړ وي چې هغه غریبانانو سره اوچه ډوډۍ هم نشته نو ما زما بیا خولې را ځي دا شي خو اوس ما زما په اوس نه دی پوره کلی د خدای نظام دا دی هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا چې دا دنیا کې الله تعالی څه پیدا کړی دا یې ټول انسانانو لپاره پیدا کړی دی خو انسان دا به تقسیم په داسې انداز باندې کړی دی دولت کی هر جس شن ڈسٹریبیوشن اکوائل غیر منصفانہ تقسیم یو طرف تا یو سرے اغد بینیلونو مالک بھی او بل طرف تا بل سرے اغد تر دو وقت روٹائی نی تا ذکر دا فرعون سے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہل عشیعا یستظرف طائفت من اللہ تعالیٰ فرمائی چې فرعون د قوم اکثریت هغه د بنیادي ضرورتونو نه محروم کړی وو د هغې فنډمنټل رایټس یې غصب کړي وو ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين الله تعالی فرمایي چې ما موسی علیه السلام دې لپاره راولېږم چې په دې محرومه طبقه باندې احسان وکړم او دیم د روړای مالکان شي د محروم طبقه سره احسان وکم او دیم په خېټه باندې مال شي بعد د دې حال مې کول تاسو خدمت کې چې اوس دا قران کریم دا د الله تعالی فاینل کلام نو حضرت حضور علیه الصلاه والسلام فرمایي چې فيه نبأ من قبلكم په دې قران کې د وړاندینو امتونو کسی باید چې تر هغې نه درس واخلئ وخبرو ما بعدکم او په دې قرآن کې رستو به څه کېږي د هغې خبر نه پکېږي محترم ورونو دنیا ډېره ترقي وکړه ساینس ډېر مخ په وړاندې لاړ خو ساینس او ټیکنالوژي تا ته دا شی نشي ښولی چې ته به مړ شې نو د مرګ نه بعد به شي ځکه دا نه ده هغوی فیلم دی دا وی په اپروچ کې دی دا خبر به الله نه غواړي دا خبر به رسول پاک نه غواړي چې زمړ شم نو په دې قبر کې بسي یا برزخ کې بسي نو ما وایي چې دوی مې په دې څه علوم دي یو دوی حسي علوم او بل دوی الهامي علوم حسي علوم چې دا مور تاینی ولیکلی یو دا سکولونه دي دا کالجونه دي دا یونیورسټۍ دي دا انسټیټیوټس دي پای کې ساینسي علوم او ټیکنالوژي اصلي دي اوس دا ټول علوم دا حسیاتي علوم دي او د حسیاتي علوم د هغې اساس او سورس دي ماده او میټر او د مادې په اساس باندې حاصل شوی علم دا حقیقي علم نه دي دا مجازي علم دي او مجازي علم سره تعلق چې پخته شي نو نفس اماره جوړ شي او د دې مقابله کې الهامي علوم دي چې الله د پیغمبر په واسطه باندې را لېږلي دي د الهامي علوم سورس دا د الله تعالی ذات دي الله حقیقت دی نو دا علم حقیقت دی او چې هغې سره د سوره تعلق کمی شي نو نفس بل نفس مطمئن نه جوړ شي قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي د حضرت یوسف په حواله چې وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء او بل ځای فرمایي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیة نو مادي علوم د دې وسیله وی ماده د دې وسیله او سورس الله نه دی دا په ماده باندې تحقیق دی په ماده باندې ریسرچ دی ماده سره تعلق دی نو دا حقیقي علم هم نه دی ځکه ماده حقیقت نه دی دا علم دے مجازی او دا علم مجازی دا دے انسانی نفس امارا بھی سو جوڑی او دین دے الہامی علم دا کے سورس او ماخذ دے اللہ ذات قرآن چرتا را کرے دے دا اللہ مرا کرے دے حدیث چرتا را کرے دے اللہ مرا کرے دے نو دا دے حقیقی علم او اگر سر تعلق کی پیدا شی نو نفس نفس مطمئن نو کردی نو مطلع مرنو اگر میں کولو تاس خدمت کی جو دا دی دو شہنو جنگ شورو دے دا مادری ہو دے الہام علوم دا مادیات ہو دے الہام علوم مادا و مادیات ہوئی چیز ہر سے لہٰذا دا کون شہنو کو ماد تسجد کے او دلو وجلہ چیز مادی علوم حاملان اغیر بستا قرآن و سنت ہم پلزان تسجد کے اغا خبر منی چھر دوی پاکر کے رازی اور چھکو میں خبر دوی داکر نما ورائی دو دوی یہ بیا منو تخیار دی ذکر چھر دو نفس اغا نفس امارا جور شوے دی او ماں مرکر قوئے مائر دنیا تبائی دریو شیر نصر رازی یو جہر سرا یو ظلم سرا یو غلامہ سرا قرآن کریم تو جہر کارا کما کئی قرآن کریم تو ظلم کارا کما کئی اور قرآن کریم تو علماء تلقہ مکئی اس جہل دا دشیرے نو پجال کے دا اشیاو دیفنیشن تا تنی معلوم تنبی جنے چید دیشے تعریف سنگو دا سنگ ریفائن کم دیتا ہوئی جہل اور پا ظلم کے اخلاقیات میں اور پا علماء کے فوزویت میں عطا کے اقتدار میں التا عطا کی نیچا سرا چھ خلق دا اندیر نگرین اخلاص کی او ما پا خیال ما اتا چکم موشرے کی مصیبو نو دا پا جہل بانے لکھا دا پا ظلم بانے لکھا ادا پا فوض عبیت بانے لکھا لا یترکو الناس فوضا لا سرات لهم ولا سرات اذا جو حالهم سادو دا عربی و شاعر وی انسانان که بغیر سیاست او دا حکومت ای ندای او طبعی دا او که سیاست او حکومت ای دا جایلان و پناس کی اندار دا اغینا برکا طبعی دا یعنی دا انسانان و معاشره کی چه سیاست او قدرت بی ندا طبعی دا او که سیاست او قدرت دا لداز خلق و لاز کی چه اغا جایلان ظالمانی نو دا دا اغینا مخبروان دی تبعی دا محترم رو بات دیر حال مصداق خدمت کرا گو چه اس دا قرآن کریم چه اللہ تعالی راولے گو دیر کل چنب چین دا پار را گئی دا ثقافتی تبدیلی دا پار را گئی ثقافتی تبدیلی دا گریٹ ولی او سلول درجہ پا درجہ روح پا روح ارتقائی منازل تے گئی ادا مخبروان دے روانے اور چکر دا معاشرہ دا اخبر کمان تا ورسی نو دا بیا مثالی او اگزامپلری سوسائیٹی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا غی معاشرہ دا پیغمبر علیہ السلام موجود گئے کہ دا دنیا پا تاریخ کے دو طور انہ بہترین معاشرہ وا دا سی معاشرہ نو خود دین مخ کی دنیا لی دنیا اور نو دین رسط دنیا ولی دنیا او وجہ ذکر چلے جو قرآن ثقافتی تبدیلی اغیر پلک کرے وہاں وہ ثقافتی تبدیلی دلیزان لخبل درجات تھی لنبانے درجے در تسکیر نفس نفس پاک ہوا ذکر انسانی نفس دا گن دا انسانی نفس دا نجاست دا انسانی نفس دا پلیتی دا او دا دوبرا ایار شیر دا انسانی نفس ما پرنو ملگوڑو تیو دیوی ما اللہ تعالی دا روح دا انسان بادشاہ پیدا کردی اے بادشاہ او وجہ دارا چی دا یو لطیف او مجرد جوہر دے سمرا چی یو شیر لطیف کی او مجرد بی دمرا دے اللہ دنیز دووی لطافت دا اللہ صفت دے وہ ہوا اللطیف الخبیر نو چھے لطافت دا اللہ صفت دے نو لطیف شیب اور تنیل دیوی کسیف شیب اور تنیل دیوی انسانی بدن دا کسیف دے انسانی روح دا لطیف دے دا انسان دا روح چھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را قرب دے دائد جسد نشتا دائد جسی نشتا دائد بدن نشتا نو دا روح اللہ تعالی دو اسمانون نا برے او عالم دے حضرت القدس وی وردہ دائد آغین را لے گلے دے دا روح بادشاہ دے دے دا عالم امر شے دے ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی اللہ تعالی فرمائی چی روح زمان پروردگار امر دے دا دا عالم امر شے او عالم امر دا کلام الہی دے نو دے دا کلام الہی سر متعلق شے دے بادشاہ دے نو دے بادشاہ دے او کلام الہی دے دا قانون دے عقل دے انسان دے دا وزیر اعظم دے بدن دے انسان دا دے دا رعیت دے خوص انسانی نفس اگر تم را عیار و مکار شے چی دارو سنگ دے انسان بدن کرا گے دے نفس فورن میں کنٹرول حاصل ہے دا نفس بیور مسلس کلا کلا دا سوی حاکم خوب ازائی یو سرے بھی خوب آگو بانی بلکت مسلس شر سعید ہے ممبر سے بھی یو سرے بھی خوب آگو بانی بلکت مسلس شر او مگے بیا لگے وقت بلی رنی وائی مگو دے سرے را دا سکی بس بڑا گئے سعید نو دا روح بادشاہ دے خو نفس انسانی بھی مسلس شر دے ما دے اسلام اور سیاست والے کتاب کے یو عنوان لکھو نقص فی البدن او حجر فی التصرف نقص فی البدن او حجر فی التصرف چکہ یو خلیفہ یا بادشاہ داغو بدن کے نقص پیدا شی نو آیا چھ دے وہ اسم پہ عوضہ پر قرار پاتے کولشی کدر وہ عوضہ اغسطیش او دے وہ امپیچ کولے وہ معذول کولشی او حجر فی التصرف چیرے دے کام کار گزاری دا دبانے کل سوک مسلس شوے دے دے پخبر اکیار کار نکے نو آیا چھ دے با اسم خلیفہ بھی او گنا خلافت تا بنا کولشی نو آتا ہے بیا دو شعبے پکے جوڑے کرے دی چھ دا عجر فت تصرف کدا مسوک مسلس دے دے وربانے ہم آر کار نکے چکم دا آئین او قانون تا قازارا نو دا حجر خو فی الحقیقت حجر نرے بلکہ دا یو گونہ تائید دے خدا سرے تک مسلط دے کدے پہ دا آئین او دا قانون خلاف ورزی کئی نو بیار دے حجر کو صورت کے باید سے دا خلیفہ معذور رکھ رکھ زکر چلے اس آخر ذمہ دارے میں شکر کولے نو خو امن قائم ہو رشی نو عدل قائم ہو رشی نو خلق تا ضروریات زندگی فراہم کو رشی او دا خلافت خون دا غدری تقاضی دی جہادر قائم کی امن قائم کی خلق تا ضروریات دا زندگی پروائیڈ کی نو دے دا دری وارا کار نکی نو چھے نکی نو دا خلافت خلافت ندے باید چھے دے معذورش اس دا انسان روح چھے نفس مسلس شوے لے نو دے دا سی محجور کرے دے چھے روح پل کار نشکو لے لہذا دی روح کلام الہی خوی بالا ایبان کے حضر چھے قرآن دا با بورو حکلے بے بورو چھے کل سوک مرشی کٹ کے بے وصر کی دو چھے وادی نو دناوے سر بانے بے نسو چھے سوک مرشی وی نو ختم بکو با ورجے با بخو او یا چھے جمعات تراشو نو دا قرآن برا اکلو کلو بے پسکرگو بے لگو پشندو بے لگو دا دین علاوہ نو دا قرآن ویس او من نوالی سا اگر سر زمین تعلق نشتا نو پتاو لگے دا چی دوست آگا نظام بالا ایبامی خودے دی روح او دانت پتا مانی مسلس شوے لی نو کل چی بصدر مملکت خو پا پارلیمانی نظام کے نام پارلیمانی نظام کے بصدر مملکت دا یو سمبارک شیوی یو رمزی مونی شیوی اختیار و سرعیس پر نم چاوی وی دا زمون خلق سیبه دو درازو سیم تقوز کو چی اخبار والا و بارو داری نزور تا خبر کم نسو وار وارا ناغت دا سیوی چکنی گورا دا صدر ایو درازن نیتا بوستور مای مرگریستان نقص عقل دے تا عقل کار دے دا پارلیمانی نظام دے پا پارلیمانی نظام کی چیف اگزیکٹیو از خوبت مرکز وزیراعظمی صدر نہیں دا صدر حیثیت دا خسر دربر سلیم کی چیتا بکاروزن کی لیسی اتاس تک بولو رکے ادیت ایک صدر کی ہمارے پارلیمانی نظام کی دا صدر سکر قیمت دی دا صدر سے حیثیت دی دے سمبولک دی دے رمزیلی نمائی دا خبر دا قابل مزمت دا قابل تاریخ دا چیغا دا وزیراعظم نے تفوز کو چی مبارک برائے خبر کیا بانے رازی اسنے اس کو بولو کرو پتہ مجھے پتہ چلی نو میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو سفار اور تصور بعد دی ثقافتی تبدیلی دی سر فکر کی تبدیلی ہے اور جو سو پر فکر نے چین کی بدل تا تو تفری نفسیات کے آئی کیو ہے جن دا آئی کیو سن نہ تو صحابہ آئی کیو بدل سی ہو زمین کو آئی کیو سن نہ زمین استاد اور دیمل فدی سپورٹس کی یو پلارو حنیف محمد او زیو شعیب محمد ناو سپورٹس پر ای ٹی وی راکل آدھے ایوی یو پلارو زیو ناس کو نو شعیب محمد چی اگر سوکر نمبر جوڑے کرے نو می دی زوی دی پلار دی پلار وی دی زوی تاوی وی دی تزوی ہوئی دا پلار ریکارے مارا یہ تو ایسی ہے بھائی دا پلار ریکارے پر ای کیل کے مات کرو او ویتا با موبائی جزم دا چاہت بھی ہیں ناکورتا ہے بابا دا خوٹک تا خوستا ریکار دیشتی ری خوزم آتو ان بسو مان زم دے ریکار دیشتی زم گا آئی کیو نیشتا در صحابو دا دوی آئی کیو بدل با خوستا سو محبت را بانی باعث تے ورنر جمعی دا منزن آباد را بانی تبر آلا و آنا تبر را بانی او سن دا او سن تیرا دم نبیا دوستنی میں ہوا لے ما چې کوم څکم اوس راشم تاسو سره وعده کړی ده نو مې چې د سلو خبرې تاسو ته کوم بار پورا ستاسو د محبت را باندې پای خپل تاسو سره نه کېږي امين زما اسی نه خپل را تاسو کول لري راو دا ټول د دې نه مخه او یوسف کلی چې بیا ډیر ډیر پوښتنې یو پای ته ځان کوي یو پای ځان کوي ځکه تاسو ډیر خپه یې مونډیان جو داشی اوشو داشی اوشو داشی اوشو او چه دلیکشن موقع بیا راشی نو بیا تاسو پرچه میں نبوی کو تکلی چو سازه جی نو بس کنو پدی لون کرو داشی سکت دے محترم اونو ثقافتی تبدیلی دی سر رازی فکری تبدیلی آئی کیو بدلی کی ورسا اور قرآن کریم کم اللہ تعالیٰ فرمائی چی ان اللہ علا یغیر ما بے قوم حتی یغیر ما بے انفسهم نماز دی آیت تا صدوی ترجمه نکلا چه اللہ تعالی لا یغیر ما بے قوم حتی یغیر ما بے انفسهم آغا نعمت چه او قوم لے ورکلی آغا ترا غیر بدلی چه سو کو ایدئی تا غیر بدلن دا پارا بخبلا سا سبب او وجنی جوڑ اس دی قوم ہو رہی اللہ تعالی منتداستر کی را کری دی بغیر تو سریز اندے را کری وگونے را کری دی بغیر تو سبب نے را کری دی دوڑے را کری دا بغیر تو سمائش نے را کری دا خوباد و کار یو سرے تم رہ دیر نہ فرمانا ہے اوکی چل اللہ تعالیٰ تیرا حل نعمت واپس وقت دی نو فرمائی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم یو مانا کوئی داشوا او تعیید دے آیت سورہ الانعام ذالک بے ان اللہ لم یکن مغیر نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیر ما بے انفسهم او دین مانا ہے آغدا چکم مولانا ظفر علی خان سے پختر شیر کیوں گئے لیا چی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جن کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا چی او قوم پر حالت پخبل نہ بدلی اللہ تعالیٰ کرنا اپنی حالت نہ بدلی یعنی مانا دارا چی تو بلکہ اس احمد پکے نو الله تعالی او بدون را وری او کته همت نکې نو بیا الله تعالی بدون را وری او درې معنا یې دا جن الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم جسو د خپل ذهن او فکر نه بدل کړي څنګه یې پورې پا خارجي حالات کې بدلون راځي نو ثقافتي تبدیلی دې تر فکر کې تبدیلی راځي او پدې کې نو باندې شه د تزکیه نفس مبنیشی تسکیه نفس زکا ما تاستو ہے چھے نفس تم را ایار چھے چھے دا پا دی روح مانے قبضہ واچھو را او چھے پروح قبضہ واچھو را نداغت وزیر اعظم یعنی پا عقل بانے ہم قبضہ را او دا عقل دا خو جو ہر مجرد دے خو مادی سر قوی تعلق پر لی بنیاد دے چھے دا ہم یو امر طبیعی دے او چھے امر طبیعی دے نو دیو د قوت به یو مرګر کې اړ کې اون هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر پاس با پاس نه انسانیا ته د مادیاتو مرګر کې اړ کې د مادیاتو سره تړون زیات وي د دې ټول دنیا انسان عقل لري کل لري وای عقل لري نو دا عقل دوی دا د مجرد دنیا لپاره استعمالي که دا مادی دنیا دا پار استعمالی دا مادی دنیا دا پار زکر چو دا عقل دا یو امر طبیعی دے نو دے طبیعیاتو سر پتائید کے روانی دا طبیعیاتو دا تائید نا خودے علق خلاصی گی چی دے دا روح تابیش نو روح بخفلت نفس کنٹرول کے دے نو دا عقل دا بیالے گیارے صرف دا مادیاتو خبر کئی بلکہ صرف دا مادیاتو خبر نکئی بلکہ دے وئی چه مجردات او دینیات دا با هم ما تا سبجک کے لہذا تانا با یو مادی سرے مالدار سرے حکمران سرے اتاکی والا سرے اگر جتانا تقوز دند مسرے ان کے ملازر دے متعلق دے سخیال دے ملازر دے متعلق دا خو پا عقل کے نرازی صحیح نمون دور تو مرگی رستانا خواقل پر کونہ ہوتا نفتا باقل پر کونہ ہوتا نفتا باقل پر کونہ ہوتا داگی وردارا چستا آکر سبجکت روح دا او پر روح پادری نفس قبضہ کرے گا نچے نفس قبضہ کرے گا خو مادی شیر دے لہذا تو خودے تم پر مادی نظر گورے تا پیغمبر تم پر مادی نظر گورے تا قرآن تم پر مادی نظر گورے مادی زانو عزم کو رساس خدمت کی چڑم بیشر تسکیہ نفس قرآن کریم فرمائی ونفس وما سواها فألحمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها اللہ تعالیٰ فرمائی چه انسانی نفس دیکھو ما دیر کو پروپورشنل پروپورشن مانے پیدا کرے لے فألحمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها اللہ تعالیٰ فرمائی چی جان دی نفس تسکیہ اکڑا دے صفا کر دل تنقیہ اکڑا دے مزکا کر دا سرے کامیاب دے او کچاتا نفس کرپ پرے خود دا کرپشن شکار شو وقد خاب من دساها نلنبلے سے تسکیہ نفس او بین سے د تسکیه نفس نه بعد دے تعلق ما الله الله سره تعلق پیدا کیدل ما طرف ته ګورئ ما طرف ته ګورئ زه اوس تاسو ته لږه فلسفیاره خبرې لکه چې وروه کړی چې تاسو اوس مخپړوان دي الحمدلله ډېره موده وشوه او دوی سبق ویلی دي نو دویم شی دی تعلق ما الله اوس یو خبره ده چلنبے با تذکیہ رازی ہے چلنبے با اللہ سر تعلق پیدا کی تصور بار کوئی گئے مکتیز بھائی چلنبے با نفس تذکیہ رازی چلنبے با اللہ سر تعلق پیدا کی گی دادوار خبری یو بر سر پیرا روانی سائیڈ بائی سائیڈ تذکیہ نفس او اللہ سر تعلق یعنی نفس بس پاکے نو اللہ سر تعلق پر ان پا آغا ریشو پا آغا انداز بارے کی ولد کی جمع پڑوان دے بروانی او دیا خبر ہوا چھ صحابہ ہوئے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ تعلمنا العلم والعمل محل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم او عمل فيو وخباني سايد باي سايد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تکو نو علم و عمل دا تسکیه نفس او تعلق مع اللہ دے لومبے سے تسکیه نفس دین سے تعلق مع اللہ درم سے رواداری اس رواداری سے شیر او زمون تے دیکھا د ټول نہ لوی غلطی دارا چې مون کې رواداری نشتا هر یو سره د مرچ پسته ناشته صحیح وچه خبره کې نو ته وایې دې بوز بلاش شي دا یې دې بوز بلاش دې کړه بم بشه او بشه رواداری نشتا حافظ سیرا دنی را دی خبره کړی دا چې آسایش دو گیتی تفسیر ادو حرفی با دوستا مروت با دشمنا مدارا اغوی تا دنیا جوان خوشحاله سره او اطمینان سره تیر ورواری بس دو خبر ازدکا دوستانو سره د مروت معامله کوا دشمنانو سره د رواداره معامله کوا دا دومره قیمتی خبر دی سڑی کرده دا حافظ شیر علیر اهل اللہ سڑی آسائش دو دیتی تفسیر این دو حرفی با دوستا مروت با دشمن آمد آغا دوستانو سر در مروت خبر کوا دشمنانو سر در وادار خبر کوا ندرین شے اغد رواداری او سرورم شے در اخلاص نظم سر یادو ساتی اول تزکیه نفس دوین تعلق مع اللہ درین رواداری او سرورم شے اخلاص در پیغمبر صحابو کی دا سنور سیدو را دریو اوس چې دا څلور سیمه راشي نو عقیده دا د ثقافت په قالب کې بند شي ثقافت څه ته وایي دا زموږ رسم رواج عقیده دا د ثقافت قالب کې بند شي ثقافت په تمدن او سویلایزیشن کې بند شي او تمدن په ریاست کې بند شي او ریاست دا د ملت ترنګ کې راشي او چې کله ریاست دا د ملت رنگ کې رنگ شي نو دا چې بیا سپیا دا د جنت نصیب نبی علیه الصلاه والسلام یو حدیث کې فرمایي چې اذا کان امراؤکم علماءکم وابرياؤکم سمحاءکم وامركم شورى بينكم فزار الارض خير لكم من بطنها واذا كان امراؤکم جهلاءکم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من بارها حضور علیہ السلام فرمائی شکل اصلا حکمرانان دا قوحان خلق دی علماء کن دا مانا دا چیو جار کنزو منیاو فی کنزو منیاو لگو حکومت دور گوشت خطا بابا دا صحیح جسود دا علم سیاست ماہرانی ابن خلدون دی راضی با خبر کرے جائے فعلوم اجتماع یکی ابن خلدون امام گا لیشی بسکی علوم اجتماع یکی ابن خلدون امام گا لیشی تاسطول طول تعلیم تیر الحمدللہ کسو انگریزی بے لیشی نو پا انگریزائی اور کسو اردو بے لیشی نو پا اردو کی اور کسو عربی بے لیشی نو عربی کی د دې حافظ امام ابن خلدون د دې کتاب د مقدمه ابن خلدون د تاریخ باندې مقدمه لیکلې ده نو دا مقدمه خان سره کړ شرط کېدا او هر وخت د پورا عقل بدل کې راځي نو مقدمه ابن خلدون کې امام ابن خلدون ډیر عجیب خبره لیکلې ده هغه وایي چې کوم عالم د منطق او د فلسفې په استدلالاتو او براهینو کې بندي استدلالاتو او برای نو کی بندی نو لیکن سیاست میدان دے دل ورکو نا خپل وتے ہم پاتی شور دی ہم بہا زکہ دے استدلالات او برای نو سنے دے او دا میدان دا عملیت سی دے دا میدان سی دے دا عملیت سی دے او عملیت پر سرا دی دا کو معاشرت او سماجیت رہی ہے چہ عوام او طرف ازان خلق مرد کے نو کہ تو معاشرے سره خلق مرد نہیں اما دا حکومت درکو نو تو په بیمارای نه په لای په ساکه اور دې کرا حکیم سے تو نام تو اس چې بلار نا غره پتا ولا کوي چې تا حکیمی یا به ډاکټرو ته سوپنا چې څه ډاکټر یې نو تلوم باندې علاج شروع کړې کړم به په بیمارۍ ځان کړې بیمارۍ ځان کړې اوس په بیمارۍ به ځان څنګه کړې د دې بیمار به لاس پیس کړې دغه به لاس پیس کړې داسې به ورته نو سترګې صحیح نو بیا به ورته چې خوله باندې کا داوی نماز باندې آو سو بیا تاسو ته د خوب کې څه څنګه دی او د اسماء کې څنګه ده صحیح یانته دی خبرو سره په بیماری کوئ شي چې بیماری باندې کوئ شي دا نه نه باندې ورته ګانو شو دی صحیح نو څنګه مریض د لاس ور نو د سترګې ور نو تا آو چې آو نو ته په مرز باندې په یوه علاج به څنګه وشي خبره دې کړه نو څنګه مولایان مونږ خوانو ته رانې دي کیږو نه نو چې نه رانې دي کیږو امو ورته دې امو ته ووټ لاګې چې دې مونږ ته جرل جوړ نو مونږ ورته ملګری ته ورون دې دې مارای باندې ځان وایې دې عوامو سره ځان رانې دې د دلاسو نیسا د رستر کې کولاو کا د دوا خلو کولاو کا آو کا صحیح دا او قسمه کې الله راته وایې ځکه دا او د سماتي بنیادی شي په دې سیمه یونانی کې په ټول ما عام شي دا او د سماتي کوم دي نو بعد او دې عام نه کول تا خدمت کې جوس ثقافت په تمدن کې تمدن په ریاست کې او ریاست په ملت کې د صحابو معاشره ولې کامیاب معاشره وا ځکه چې دا ریاست په ملت په قالب کې بندو د دین په قالب کې باندې ناظرانو به مطلب کا چې دې دنیا کې روان ده هغه ته موږ وایو سیاسي تبدیلی نو سیاسي تبدیلی لومبه به د نظریې ترویج کې په سیاسي تبدیلی او چې د نظریې د سلطانیش هغه په جماعتي نظمونه سکه ځان سره شامل دي او جماعتي نظمونه سکه ځان سره خلک شامل شي بیا به د نظام د اصلاح کوشش او د نظام د اصلاح کوشش چې دی او طویله مودا وکړه نو بیا به یو حکومت حاصلې چې په دې معاشره کې بدلون نه ولري نو اوس بدلون په دې ثقافتي طریقه هم راځي او په سیاسي طریقه هم راځي خو په سیاسي طریقه باندې بدلون دا ډېر پاني دا ډېرې بدلوي دا ډنډه واړي د ډنډې په زور باندې ورته خلک نیولي ثقافتي اعتبار سره تبدیلی اغه چې لنډې ضرورت دی هغه کې د خلکو زړه خو بس کلی په دې نظام باندې هر یو سره د خپل ځان په حواله په خپل جګړو وي په خپل پولیسو وي په خپل فوجو وي ته باندې انت هغه سره په دې کې اشتغال نه کوي د خیر فکر نه کوي نو محترم ورونو قران کریم د صحابه کرام کې رضوان الله علیهم اجمعین فأبو يكي تبدیلی راوستا ثقافتی او شی ثقافتی تبدیلی راوستا نو هر یو صحابی بزان لگیاو چردی ملت خیر پسکتے دلی امت خیر پسکتے دلی ملکت خیر پسکتے استاس یہ سیاسی تبدیلی والا ثقافتی تبدیلی والا نہیں نو تاس اگر ثقافتی تبدیلی وے نو بیا سلال کور مخیتا دا کمنا لائچ رکھا دا کالا تب دیتا پر انتظام نوی چې موږ خپل ځای ولا برازي او بل ځای برازي او دا نه لري څه پکې صحیح ته بیا په خپل لګیا وی تا بل ځای راوستا دا نه لري بل څه پکول ستا د کور مخې ته لارې کې کله شي وی دا نو موږ بیا منبر ته په انتظار کوو چې منبر ته برازي زما د کور دا کړه بل کې دا خو پرې دا ځان له کور جوړ لاګې مخې ته نه لري نو کور خو ځان له جوړ کې په یو نشل نه کړو پای او د نشره زور رکو یو پول ځان ته بیا نشي کولای هغه لپاره ته بیا په دې انتظار کې چې اوس ام ان ای یا ام بی ای سه پر ازي ناغه به زما دې کور ته زما دا پول د رسیدا ته زور رکو جوړای پتو لګی دا چې تا کې څه ته وځي ته دلی نشته او دنیا دا سیاسي تبدیل سره نه باندې دا ثقافتي تبدیل سره باندې صحابه کرام غرض میں کیا بتاؤں تم کو وہ سارا نشی کیا تھے جہاں بینو جہاں بانو جہاں گیرو جہاں نارا اللہ نے فرمائی جس سارا بسنگ خلق دا جهان دین خلق دا جهان بار خلق دا جهان گیر خلق دا جهان آرا خلق دا طول دنیا دین کولش دا دای پا طول دنیا بانے نظرو دا طول دنیا کنٹرول کولش دوی بان دنیا خیست روا دا دا سی پاکان خلق نبی علیہ السلام دا دا نفوس قدسیت اور کریو چی اسمان کی فرشتو مغی تماشا شکو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راضی حضور علیہ السلام دے حضرت عائشہ کور کے ناستے نتاسی بے تکلو فیصر ناستے دا سی جڑے والد اور دا پندہ مبارک اس کارن نظر بلال رائے ویجی حضرت ابوبکر رضی ویعزی نوراکن لیک صاحب بان حضرت بلال ہوئے وی حضرت عمر رضی ویعزی دینا لیک صاحب بان حضرت بیار آگئے وی حضرت عثمان را غلی جلد گواڑی حضور علیہ السلام ذر را اجت سے او دا پلی پندائی مبارکی پٹھ گئی او دا مٹھ مبارکی پٹھ گئی کپڑے برابر کی حضرت عائشہ ہوئی ماں دا پردید شان دا کیفیت کتا چی زمان بابا را آگئے پیغمبر علیہ السلام کو سلام بخل حالت بے تکلف بنا سو حضرت عمر راگے نبی علیہ السلام بخل انداز بے تکلف بنا سو خوچی حضرت عثمان ناوے حضور علیہ السلام اب بے تکلف ہے لے تکلف ترا مجھ سے پندہ مبارکی پڑھ گئی لستون پا نعمتی پڑھ گئی ویمان ورد بیا ہوئی تو مجلس خط پہ دون ابا چیجی بابا میں راگے نتدہ سے ناسے حضرت عمر راگے نتدر سے ناسی حضرت عثمان تیرا گئے تازی زان پر آبائے کا نعمہ سے بھی چیا عائش اولا استحی عن رجل یستحی عنہ ملائکت الرحمن پہ عثمان آغا سلے بھی چی پہ عثمان کے دخدائی فرشتون امدل حیاء ورد دخدائی فرشتون امدل دن حیاء ورد نتدر دن حیاء ورنکم دن مزاج دارے چی دا شید تخنق کاری دیو جمع زان پر آبائے نو غرض میں کیا بتاؤں تم کو وہ سارا نشی کیا تھے جہان پینو جہان بانو جہان پیلو جہان پارا نزیزہ اس داماں ہوتا چکے میں دنیا کی اسی دا دنیا پہ اوز خدای پہ کہا رکھتا لہا مادیت تم رہ پہا قبضہ کرے رہا جہاں یو سرے سارا تر مخاما او مخامنا تر سارا فدی فکر مند لے چیزب پہ یو رس کی بلینئر سنگا جوڑے گا ملینئر ہونا اس دن ملینئر خبری خبری ختم دی پلس تک روپے بارے اس سے پکی گی کور بھی جوڑا رہے نبی جوڑی گی نو اس دن بلینئر خبری دی یعنی کروڑ پتی بانے کار نکی یا رب پتی بانے کی نردی والے خدا معاشرہ کی امیم دا خدا پکار اختلے پیرم دو خدای پکار اخترے مولان دو خدای پکار اخترے صحیح اغام پا دی فکر من دے چی عربون بسنگا پیدا کون او مولان پا دی فکر من دے چی عربون بسنگا پیدا کون لہذا کون شاعت کر گوری جن رہا سگوری شاعت کر نا آغا تکم سنے چی افسر دے لاغا شاعت کر خدا دے چی حکومتی خزانی نا سور اکور تولے شن ضرورت تی شروع صحیح مطلب گوڑے پوکات مونگ دارا کے خلق اسم خلق کو پوکات عمرہ کے رتیان چی اسرے دلوکے بمڑی دو خوشتا بورتے ماسا دے زکاة پیسی دی نستا حالت خنرے دا بتا لدر کم زکاة پی خستر حضور بھائی نگی خستر دا وید غیرت دا مروت خلاف دا زوی زکاة تو نا خناب کرتا پس زکاة تو وقت دے کرو استاز و حکومت زکاة دی آٹول ممبرانو کورتا چلو آٹو سرمایہ دار اکور تو چلو پتہو لگی دا چی دا اقدارو بیڑا گر کرا دا اخلاقو بیڑا گر کرا انسانیت ختم شوئے دا موشنی نوہ درم انہوں آدم کو رتاس خدمت کی چی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم دا دے قرآن پا اساس اور دا قرآن پا حوالا اغیب جون کی او انقلاب راستے و ثقافتی نو حدیث دا حارث آور چا حضور علیہ السلام و سلام علیہ تیری فرمائی ویلی رات چفیہ نبعو من قبلکم و خبرو ما بعدکم پا دے قرآن کے دا مستقبل خبر وحكم ما بينكم اپدی کی فیصلہ دا دے جملہ آغا نزاوات و جگڑو چکے میں جگڑے دے تاسو میں اس کی پیدا کی ماں تا امریکی کی یونیورسٹی نال نہ تے او موٹر بانے او سٹکر دے جگڑا نزماغ سٹکر دے خوش اب سٹکر بانے نکلیو جی قرآن is the utmost solution for every issue جی قرآن دا دا ہر ایشو آخرن حل دے جس مسلمان موٹر ہو لے زکار در دعوت تا انکا اندر گئی جس تکرو مانے خلق دعوت ور گئی دا سمونی سی کو لے چی لا شی جاتا ور تا دعوت ور گئی ستم انسان دا کلیم ہوا ایک من سلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و ایتا رو دا کلیم ونے لے در جو المضوع کی دس شرے اللہ خدوتا کی کی یا خدا چی چلتا چاہتا میں ٹریچر ور کی چی دیو کتاب دے کتا کتیشن یو کونفرنٹ دے کتا تا کتیشن نالتا مونگا دا تاپشان دا غرر رکھتا ہونے لئے حالتا معمولی یو دری سنور صفحاتو بانے یو بروشور کنی کنی یو بروشور اگر ما یو وقت کنی کنی نالتا لئے شورت وارستا چی اسلام دی اونلی چوائس وائے چی اسلام ہی صرف یو چوائس وہ لئے دا سی نیو سنور صفحون دا لئے دی رواج اور ٹولا امریکی کے چی اسلام دی اونلی چوائس وائے سکرات سیا پسی تینشی دا کوئی مداخلت نہیں جدے زمان پر شخصی جون کی مداخلت بعض عظیم حضور علیہ السلام فرمائے چی فیہ نبع من قبلکو و خبر ما بعدکو و حکم ما بینکو و هو فصل و لیس بالحزم و هو فصل و لیس بالحزم چی دا قرآن کریم فصل فصل مانا دا ڈسٹنکشن دے دا جداوالے دا حق و دا باطل دا حلال و دا حرام دا روا و ناروا دا رنا و تیرے ولیسا بالحزل دا افسانہ ندا دا خوشانتہ کی سندا چچا رزان جوڑا کرے دا اور نبی علیہ السلام فرمائے چی ما ترکہ من جبار الا قسمہ اللہ یو سنے کزان تے بوتاو نسلا جس زیاد کوئے ماتر بے قرآن ضرورت نشتا اللہ تعالیٰ رزلیل کر دے رسلے ومن ابتغا الہدا فی غیری اضلہ اللہ او چاچر قرآن نا علاوہ فبل شیخ ہدایت کولٹو نا اللہ تعالیٰ زلیل کی رسوہ و گمرائی اور نبی علیہ السلام فرمائے جو اول دس لا تزیب من آبا وَلَا يَشْبَغُ مِنْهُ الْعُلَمَا چی دا قرآن آبا کتاب دے چی دا خلق و خواہشات پر دے کس اگوالے نشی پیدا کرے مانا دا چی دنیا بے مخالفی او دا بغواری چی دا قرآن حکیم دا حکم دا لکھ بدل لکھ مغربی دنیا اگئی وئی دا دو صورتون چی بدے قرآن کی دا دیر بے خطرنا کیوں تو نہیں مغربی دنیا اگئی دی قرآن کی دو صورتنا آدھر خطرناک دی اور چی ترسو پوری پکی دا دونی دنیا و خطر کی یو سور انفال و یو سور توبہ یو سور انفال ناغی پر حکومتنو کر کر دباو را دی وی تاثر دا دوبا سی بیا مجھے منگا تاثر جوڑ منگا تاثر بیا ٹیکیو وہ دا دو دوبا سی مکرتو دا دو صورتنو خبر دا دا دے پا یو زیر او زبر کیوں من سفرت نشو پیدا کرے ذکر دا دمون سبجیکٹ بنے دا دمون موضوع ندا پا دا میدان کی دمون دا پارا گنجائش نستا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی ہو اللذی لا تزیب بیل آوا دا خلق و خواہشات اگر پا دی قرآن کی تزیب او زلال او قوال نشی پیدا کرے وَلَا يَشْبَغُ مِنْهُ الْعُلَمَا او دا قرآن دا سی کتاب دے چی مولیان پا دیم مدید دینا فہاں مولیان مراد ندی چاہتا چی دا قرآن دا بیمار لگی دی اللہ تعالیٰ دے ماں اتا دا قرآن پا دیم مرض پانی بری دانی بازی مرض او بیمار ہے دا سی چی اگر انسان زان لفخ بابا عبد الرحمن وی عاشقی کنور و خلق و تخواری دا ما مندل دا را حد تے پخواری اور یہ سے خود انسان عشق بیمار رہے گی لیکن خود بھی سردار ہم پسردار رہے گی ناظرین حض میں کو استاذ خدمت کی جو دا قرآن کریم علماء جو چا قرآن سر عشق دے دل چا قرآن سر محبت دے اللہ تعالیٰ نے زمان استاذ قرآن سر محبت پیدا کی قرآن سر دیوار محبت پیدا شو تو بیا کوئی درد آن سے عجیبہ بیماری دا بازی درد بھی بدر بانے سر خواہ ہوئی کوئی دعوت ہے میرا سر خوب درد پیدا شو رسول دے نظر خوب درد دے اللہ تعالیٰ اتا سول درد من کی پر خوب درد بانے وہو اللذی لا تذیب بے آوا ولا یشبہ من اول علماء ملیان اغب دیس طریقی دینا ولا تنقضی عجائبه ولا یخلق بکثر قدرت دا قرآن چی بیا بیا وائے دیو ناصر زرین دینا یو گانا چی دو در واؤرے دریزر واؤرے یسرے بیا جا سو کچھر لوگ تسی وہی کہنا ہوئی وہی سنے ہو رکھو خود قرآن پہا والا سو کم دانے ہوئی چی بیا دیا غضور قرآن رکھو سکردار قرآن کریم معجزہ دا چی دے پا بیا بیا ویلو بانے زلی کیا وَلَا يَخْلَقُ بِكَسَرْ تِغْرَتْ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ دَدِي عَجَائِبُ وَاسْرَار او رموز دا ختمی کیا بس تو گوئے لکلن علماء لگیا دی دے تفاصیل پئی نو غسم کئی کرنے پئی تب قیمت پوری بکر زب اقبلہ چی ہر واری او آیت کورم نا آیت پا ہر نمبر ماتے ونے مخصوم را کی انا سب بیاد اسو تیلیفون کر وامدا غدا پکی داو لینا دا غدا پکون دا داو لکا داو بیگا ماتا خوب کی ونے وحی رانا داو مرانے وحی کی ونے اقتدا دا پا دی آیت کیو لکا ولا تنقضی عجائب دا دی عجائب دا ختمی کی اور نبی علیہ السلام و سلام فرمائی وہو اللذی اذا سمعت الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی اذا رشدی فا آمننا بی قوی دا قرآن آغا قرآن دے نبی علیہ السلام و سلام فرمائی چی دے پیریان واوری دا نا اغیو جن نا سمعنا قرآن عجبا منگو دے عجیبا کلا واوری دا یهدی اذا رشد فا آمننا بی سورہ الجن اللہ تعالیٰ خبر ذکر کئی بدا پکی یو زمنی خبر رانا اللہ سر یاد سر کئی چھے جو سورہ الجن واقعہ اور سورہ الاحقاف واقعہ زمون دا تحقیق پیش نظر دا دو جدہ جدہ واقعی عام فسرین وی چھے دا دوارا واقعی یا وہ واقعی دا پیریانو منگو دا دوارا جدہ جدہ واقعی ہر چھے دا احقاف واقعہ دا ندا آغا وشوی دا چکل نبی علیہ السلام طائف نوا پسرات اول سرا صرف یو صحابی دے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ من اول چھے رسول جن واقعہ دا ابن عباس بیکن فی نفر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگا سو کسان بے نمبر علیہ السلام سرا حکاس دروان حکاس دار طائف و دمکی میسی یو زیدے لتا بے او سالانا میلہ لگی دا دکال میلہ با لگی دا دی میلی تا بنبی علیہ السلام و سلام ہم تا خوز میلو والا خلق اگئی با میلی کول لگتر پیغمبر علیہ السلام بارتا دا او دا سور ازش بے بے میلہ کی تیرولی دا دعوت پیرا دا باندی نیوز ہے با خلق کو لارو پیغمبر علیہ السلام با لارو ایسا بے خبر شروع کرا دا اگئی نبروان شروع آن تا بسن روش پک کسان رو لارو نا غی سر بے خبر شروع کرا بیا با آن تا یو لس کسان رو لارو اغی سر بے خبر شروع کرا کننا فی نفن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات ردیب حضور علیہ السلام و السلام کو فرمائے چی دا قرآن وہو صراط المستقیم دا صراط المستقیم منگا منسکر نمسکر سورہ فاتحہ وائی او فاتحہ کی دا دعا کو چیئے ہیں کہ صراط المستقیم خدایا منتا صراط مستقیم ہو گئے اے ہیں صراط المستقیم خدایا منتا صراط مستقیم برابر پاتے گی اس دا صراط مستقیم پر کم زائے بولی ندید پارا دیر جد جوز کو ضرورت پیشتا دیر تک جوز کو ضرورت پیشتا نبی علیہ السلام کو سلام فرمائے وہ ہوا صراط المستقیم دا قرآن ہی صراط مستقیم وہو حبل اللہ متین او دا قرآنی دا اللہ تعالی مضبوطا او صاف رسائل دا سيولوي چه هو حب الله الشديد شديد مجبوط دوئي او متين دا مجبوط دوئي و دا شديد او دا متين فرق داره چه پا شديد رسائل بانه کر زور کے للاسونه و سعيد پا شديد رسائل چه زور کے للاسونه و سعيد او پا متين رسائل چه زور کے للاسو تکلیف دور کری نن الله تعالی او چې قران کې پیغمبر اسلام وایي چې دا حبل متین دی خدای په رحمت او بخښنه زور پکې خدای له سره وسی نه دا دې په نرمه او په اسانه ته الله تعالی ته دی او وی فرمایي او هو ذکر الحکیم دا هغه ذکر دی دا هغه ریمایندر دی چې دا د حکمت تک ته او ډیر محکم دی نو محترم ورونو عزم کوو تاسو خدمت کې جو اس دا قرآن کریم چې الله تعالی فائنل میسج دی او آخرنه پیغام دی او کامل پیغام دی دا د دنیا لپاره واحد د آبادۍ ذریعہ ده د دین بغیر دنیا په بل شی باندې آبادی دی نشي الله وایي چې و معزز په زمانه میں مسلمان ہو کر صاحب مطابق وایي وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر منگ ذلیل شو قرآن اوپر خود نہ تو کوئی چھ قرآن خود اوپر خود نہ لے اس دا وجہ کے نشیرہ دست سطن اوپر چھوڑی کی در قرآن حکم دلے اس بڑے شگو اگر سر ہم کٹ کی او اس میں دلو یا خورو آدو داگے پسر مولی ولی ہو او اس بارا مرو اگر سن دو سو خطر ہو دته وی رسمیات دا د دین روح نه ده دا دین نه به جان الله شرول دي دا قران کریم دا دې لپاره الله تعالی راغله غل ده کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبر آیات ولیتذکر اولو الالباب چې په دې کې تدبر او تذکر کی او تدبر او تذکر په دې بنیاد چې دې عملی کې په خپل خاندانی جوړ کې پخپل معاشرتی جوان کے پخپل معاشر جوان کے پخپل سیاسی جوان کے محترم انہوں او کدا سی نہیں منگا ٹوتا نفسیاتی بیمارو شکار دیگا ریش دیگا وائی ایو خاک نیم دیو نیم بلکہ نیم ہم زیادت زرطا ہم زیادت دیو نیم او دا غیر خدا چٹوٹ پا مادیات دیو او مادی او مادیات پاگی کمون کی دمرا کے دورت تمرا سوال او کثافت پیدا کر چې زمون کو مجرد تو آئے اغیر آمد ور او مجرد تو حد چی رن چی سرے اٹن سے شکار کی گی بیا دے گوڑا ہے تو خوب بپارا نمو ترم انو آپ میں تو ساتھ خدمت کے چھے اس دا ٹور شے دا برابر ہی دا اللہ تعالیٰ دی کتاب سرا اگر مغربی دنیا کو دنیا مجرد کر پارا ہے زکاہی دیر دمات دی او زمانہ پرتے شکار دی نغیر تباہ رباہ دیو چې دا غي ټینکر نو فلسفنا هغه له بیا یې کتابونه لیکي د جرمني دا غي یو ټینکر دی دا غو د رس هغه یو کتاب لیکره ما یو کتاب کړه کانپلیکس اف هپینس خوشحالي به څنګه فتح کی یاد لري کانپلیکس اف هپینس ځکه ټول خلک هغه دې د پاپېګې خوشحال به څنګه شي تاسو ته څه پات لګیږي او څو خوشالي دي نه چې روز دې کې نور خبرې کوي کومه چې پیسې سي واکي نو خپګان لا سي واکي وباله او عذاب لا سي واکي کان پس کا هپینس نو کتاب لیکره دي نو په کتاب کې او څو خبرې لیکلي چې انساني فطرت ده ده چې دې حدود او قیود نه مني کومه چې دې ازادي پسند دي نو چې پابند نه کوله کې دې بند مني کوم پلان چې موږ چوبه نه کوو کې دې په باندې لګی نه یو پلان خو نه دی دې مو چې له ما څخه موږ کور باندې نه پېږی چې دا د انسان د فطرت خلاف ده نو دا یو وخت نه دی کوم خاوند چې موږ دې باندې په باندې لګی دې ته دې بیا خاو خو نه دی وې چې دا بارو د خاصی کې پلان کړل شي دا د انسان فطرت خلاف ده حدود او قیود بلکې برګر ته مې وې مایکرو لون بنا واقع په انسانی تاریخ کې غدا وشو چې حدود او قیود کونه بدل شي آدم علیہ السلام ته الله تعالی وی دا ډېر لوی جنت دی مړه په زرګونو میله دی په زرګونو میله دی او میوګونې او بوټي او میوې او خوراکونه لا تعد ولا تحصى پکې چې شمېر کې نه راځي چې کوم ځای د خوښۍ نو ګرځه چې کوم ځای د خوښۍ نو کینا چې کوم ځای د خوښۍ دونه وا چې څه شی د خوښۍ نه خورا خو داونه به نه خوري بس دا محبتي ولګېد مصیبت دی نه جوړ شي کني به ورته ویل چې نو خوښۍ وای چې نه خوري خو به دا دی نه به خوري نو دا به ته څه په دې کې چې داونه وای چې نه خوري نو به جوړې وي خپل ځکه چې انساني فطرت دا حدود او قیود مری د ځان په حدا او په کېدا آزاد ساتل غواړي دا یو شی او دویم دا چې دا انسان دا غواړي چې هر شی دې زما کنټرول شي غواړي هر شی دې زما کنټرول کړي تاسو وزیر اعظم سره وو وزارت دفاع هم ځان سره خطرې او خارجه هم ځان سره خطرې اهم وزارتونه دي هغه یوازې وزارت عثمانه خارجه هم مسرې دفاع هم مسرې ځکه دا انساني فطرت دی کنټرول غواړي انساني فطرت دی کنټرول غواړي نو دا یې دویم شی او درېم شی دې د هر څیز متعلق داسې علم حاصلول غواړي چې په هغې کې وایي څه نقص او څه کوتاهي نه چې وایي زه د په هر شی باندې پوهېږم او داسې دې پوهېږم چې هغې کې د غلطۍ امکان دی اوس دا درې واړه شیونه دا انسان کله نه شي حاصلولی ځکه دا خو ځان نه خدای جوړ کړی پار شی باندې علم او مکمل علم دا چا صفت دی پار شی باندې کنټرول او مکمل کنټرول دا چا دی دا الله بغیر د حدود او قیود دا ذات چا دی دا الله نو رسول وای چې اکچولی انسان دا غوړي زر خدای جوړ شي نو دې خو خدای جوړ ویل نشي ته جوړ ویل شي چا چې دا وکړي چې زه خدای یم هغه خدای جوړ نشي فرعون یې زه خدای یم نو دې خدای جوړ شي لګور څه جامن تر شي څه دی دا د خروج دی وی دې وې څه خدای وې چې کله مو د سمای ته کینا ټول ډېرې به وې ستنې بیا وې چې څه خدای ټول ډېرې به وې غټې نو بیا به څه خدای نو انسان هغه دا غواړي چې د خدای جوړ شي خدای خدای جوړې دې شي او ته ګوډه مې دا غدې له هغه رد په تن تن نه ټوټ پوټ شکار دې دې ټنشن شکار شي نو څنګه وایي ته خوشحالي نشته نو وایي چې خوشحالي ورته نشته نو رسول ډیر عجیب خبره کړې ده چې اوس کله ته خوشحالي نشته نو بیا دلته علاج پکار دی د دې بیمارۍ ولا علاج پکار دی نه هغه وایي علاج دا دی چې د ته مادي وسایل دومره وافر مقدار کې پرووایډ کا چې بازار نه پانسې باندې ډکې دکان نه پانسې باندې ډکې چې دې کور راوځي چې ارث وته په اسانه ملاويږي نو دې به خوشاله شي او د مادیات په اړه ونی پکاره یو بل تینکر دی دا غلو په سیگمنٹ فرایډ نو سیگمنٹ فرایډ یو کتاب لیکل دی انالیسس اف هیومن نیچر کتاب نه دی انالیسس اف هیومن نیچر نو په انالیسس اف هیومن نیچر کې لیکل دي چې انسان کې درې ایلیمنټس یو په دې کې فرشتې او جوهر پروت دی هغه جوهر دی راګاږي الله تعالی وین په دې کې یو حیواني عنصر پروت دی هغه راځي مادیات او شهوات طرف او درې په دې کې یو انساني ایلیمنت پروت دی چې هغه د دې فرشتې د ایلیمنت او د حیواناتو د ایلیمنت دا د اعتدال توازن او میډیم له وته راوستل غواړي چې دې بیلنس کړي نو فرایډ وای وای دې په دې کې نه کار دی ځان بیلنس نکړي ځان بیلنس نکړي لحاظ د استراب شکار دی پټنشن کې دی دایره پامپ اوس د دې غم نه بیره او باسه څنګه نه لا سیگمنٹ فرایډ دی نو څه زیات دی ونی شي کېږي اخو یې مادیات او ټډې کو وای ته دې خوشاله شي او سیگمنٹ فرایډ هغه وای وې شهوات پر ته کو وای ته دې خوشاله شي مغرب ته بعد دې دوه پر صفیان دوی دا ترای ته وو وانته دې بو ته واغلی رسل او سیگمنٹ فرایډ ته واغلی رسل وای بازار نو ورته پارسره صحیح او سیکنڈ فرائی بھائی خود ورتبر بندے کا ہے خود ورتبر بندے کا چھپا سیکس باندے اپا شاوات باندے اس پابندی نہیں ندے بدے سر خوش آ رہے سکے نماؤں میں دا بیماری کو بیماری ہوا دا علاج دا اگے نزیاد کو حلے دے تاکہ بلاج ایک بار پیش کر دے دا علاج دا اگے نزیاد کو دے دے نو مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی جی سمرا آغا دوائی استعمالی دمرا دا اگے بیماری آغا زیادتی گیا بیا زنہ دومنا یو بل مولاونا یو مسلمانونا دا اوی خبل سوئے دے دا غم دے ویلیم جیمز اغم تینکر فلسفی دی نو ویلیم جیمز وی چی رسل او سیگمنٹ فرائیڈ مون سر آغا معاملہ ہوتا چی مون دا اس دی دنیا کی خویو خون مون جوندیو حرکات کیو خون جوندی دی زمون دا در زیدل او حرکات دا سنی لکہ دی تیر پسکین بارے چی پکچر دو دو دی لیکن فوٹوان چی دونے ہوئی نو فوٹو کی روز ہوئی مرد دروف تبی نشتہ بکی اگوی من بی جان لاشو نہیں بی جان لاشو نہیں او اگوی چی منگا انسانان پاتی دی در سیگمنٹ فرائیڈ او در اصل دو دی انسانان پاتی دی نا اگوی چی اس پا دی دنیا کی پا حیث دے انسان خو من جوان نکے رو دا سوچ منگا پکار چی ملشو پا حیث دے انسان پاتی او پا پلا دویا تفسر رکھے چی پا حیث دے انسان ملے دو دا پارا بنیادی شرط دارے چی جوان پا حیث دے انسان دے کے نوی زمان جوان دے انسان پا حیث دیری جی مرک پا ہم آنے انسانی سنگا رہ دی زمان مرک پا ہم دے انسان دی دا با یو پر کسنا ہو تو شیر او زیدان بیا ویلیم جیمز اگوی چی ندی دا پارا سیو شیر پکار دے در ایک دور بیمارو علاج کی کیا کی دے سنا باندے سنگا عیسائی دے اگوی تو دے ٹور بیمار ویلاز کی عقیدے سرا اوی عقیدہ ہم آگا جدی یو خدای پر یو والی باندی نو علا بطر دے ٹنشن نخلا سے گئے صحیح او دی یو خدای پر یو والی باندی عقیدہ دا زمان کا تبلیغ والا چی ہوئی جدی خدای نے لکی دو یکی علا با خدنا خدای یو تشوئی لیکن مونگا ملیان چون تشوئی تبلیغان دا تشوئی دا مونگا کون تشبانی ہو ملیان ان تشبانی تبلیغان تشبانی ہو مونگا تشوئی نظام علی کوم نے اغیر ملی کئی نظام علی کوم او نے اغیر ملی کئی مونگا ملیان ہو بس لکھر تو تیار لو سبا کیا کر رہے ہیں او آگا تکر او اغیر شپک نمبر یادی کئی نا غیر ملی صحیح عمل نزدکو نئے لئے کہ اللہ تعالیٰ نے دور عملی کی نصر آمی نمائی عزیزان اس دی شہر نتیجہ صدا نتیجہ دا انڈیویجوالیزم انفرادیت ہر یو سڑے پر یو خپل خور کے بندے زم سوچ کو کہ مال پار خیر سکے دے مالا سوچنے ہو کو جد مال دی معاشرے دے پار خیر سکے دے یو دوی بخل او حرس بخل او حرس دا یو بلا دیر را دے او درے استحصال او اسپائٹیشن دا یو بلا دیر را او سنورم نفرت او حقارت خلقو نفرت کو خلقو تسپک کتل او بل لذت پرستی مزیع رستی او بل بے صبری او بے صباتی او بل نرواداری او بل غصہ و انتقام پا خبر خبر جنگ کو پا خبر خبر معنی مڑی کو او بل خود پسندی چه زمان پشان بل سوکنیشتا سپرائیٹی کمپلیکس او بل قنوطیت او دا طول بیمارا را دے دی بیمارو علاج پکار دے دی بیمارو علاج دا صدور شیر نصر را جی یو دا چی حقیقت با تسلیمے سبکی حقیقت با تسلیمے چی زم مریض یم زم بیمار یم نو کسی تو دا احساس جی چیزا بیمار یم تبی خودر دریو روزنی ہو رہا خو ما زانا دا احساس تاو چیزا بیمار یم صحیح خونر سال دمرا پا تکلیفم چی موی واقعی زا بیمار یم نو بیا میں روانتا میں تو ارسوس ڈاکٹر راو حقیقت با تسلیمے نو کل بے حقیقت تسلیم کو چیزا بیمار یم بیا میں علاج بھی بولی او علاج بھی توبہ چاکی تسلیم کو علاج میری توبہ او نمبر دویں گناہوں نے بدی کری خود گناہوں نے تذکرہ بڑھے رکھے ذکر سرے دے گناہوں نے تذکرہ بھی رکھے کی بے باکی پیدا کی ہے گنا پاور باندې دې بے باکی شي دغه دې ګنا ګنا نه کوي او درې د الله مرضی دا په مد نظر ساتي او دا درې والا شیونه دا صرف قران سره راځي ترجمه شي نه دا صرف قران سره راځي نو دا قران دا الله تعالی فائنل میسج او اخرنی کتاب دې نو بس په مختصر ته یو یو ضرورت نه وکړو سورہ الاخلاص حدیث کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سورت تسلسل قران میں جدار قران درے میں صدا زکا اساسی موضوعات یا اساسی حقائق پہ اسلام کی دادری توحید رسالت دے او باس بعد الموت دے نو توحید پہ یو دیر جامع مانع طریقے سرا پہ دیر جامع او مانع طریقے سرا دا سورہ الاخلاص کے اللہ ذکر کرے دے چھے قل ہو اللہ احد تو ہوا یا او پیغمبرا ہو اللہ چھے اب اللہ دے حدیث کے حدیث پہ یہ محکاب ہوئی نبی علیہ السلام تو سکسان را دے ویزمونگا خدایان دیجی اللہ منار غزا حبل نردی با مونتا تا بیاگرفی ہوا ہے سوانح پہ درتا ہوا یو ددی بے گراؤنڈ پہ درتا ہوا خو چی دا اللہ تا چرتا منا غر ہے او سنگا خدای شوئے دی نو تو مونتا وی لدی پل خدای بیاگرفی ہوا ہے چی لدی اللہ پلا سوک دے زوی سوک دے قبیلے کم ایو دا دکم نسل سر تعلق دے ما اللہ تعالی نبی علیہ السلام تو ہوئی چی دیتا اوائی هو اللہ اغا اللہ دے اللہ دے هو اللہ اغا اللہ دے نو چی اغا کہا اللہ دے نو مانا دا چی نی پلاشتا نی مورشتا نی روشتا نی خدشتا نی زیشتا ذکر بھی شہین تعلق دا مخلوقات سرے میں دا خالق سرے میں قل هو اللہ احد او آیت اغا اللہ دے احدن ایک یوم دے او دا احد و واحد دے دوارو کی فرق دارے چی واحد تا منگا وائیو وحدت عددی وحدت عددی او احد تا منگا وائیو وحدت ذاتی حقیقی نو چی اللہ تعالی ایک یوم دے نو ننتی قرآن دے سشیشتا نو سشرا زرک سڑے وہ یوم نو مخاطب پہ انتظاری چو سو پسیبہ دے ہوئی چی دعا وہ چی کل سرے ہوئی ایک ہی ہو نو بس مخاطب مالا دے پیڑی اڈو لگئی چی اس دی پسیل دوئی نمبر نشتا چی کل دو ہوئی چی ایک ہی ہو اللہ تعالیٰ ہوئی چی غا اللہ رے او ایک ہی ہو لے اللہ و سمد اللہ و سمد یسمدو سمدن و سمودن وَسُمُودًا سمود پا لغت عربی کی صالح کرے انتہائی سخشے چکہ گزار ورکے اگر چپکا دی جنا نریتا ہوئی سب سمد یا سمود یا تم سڑے چپا میدان جنگ کی تین ولاری دو تو پی گزار پی اونکی دو ٹین گزار پی اونکی دی جیادو پی بم رازی خودے پر پوائنٹ سپری پی اونکی تین ولار دے عرب دو توائی کا جوئے سامید رجل سامید نا اللہ تعالیٰ ہوئے اللہ سمد اللہ سمد ذات دے چی دنیا کے سوم کی بلکہ خدا دا بھی اثر نشتا صحیح کہ دنیا نوا نم پا خدا دے سا اثر نو چی دنیا پیدا شوا امی پا خدا سا اثر نشتا اور جو دنیا فناشی ندی دروی سمد چیدوئی خبر دیر کرا ندی وزی انگریزی کے در ترجمہ کم چی اللہ is the eternal one واجب الوجود تا انگریزی کوئی eternal since ever forever چی دیر ہمیشہ ندے ہمیشہ در پاروئی لم یلی ولم یولد ندسوک زیگا وردے او ندے زیگو لے شرے ندو سوک زیگو لے دے او ندے زیگو لے شرے دے یعنی ندو سویہ مشتا او د لار نشتا ولم يكن له كفوا احد او د لپاره هیڅ همسر او مساوی نشتا. نو ما تاسو وی چې شراکت دا درې قسم وی یو دا چې شریک په تاسو سره شریک وي اعلی نو پلار دوی سره شریک دی اعلی او شریک په تاسو سره شریک وي ادنا نو دوی پلار سره شریک دی ادنا او شریک په تاسو سره شریک وي مساوی نور ورور سره شریک دی مساوی. نو الله وایي زما سره اعلی شریکم نشتا ادنا شریکم نشتا مساوی شریکم نشتا. نو حاصل د کلام دا شو چې زما ذات سره شراکت تصور نه کیږي نشتا. او دویم صورت واقع ہوتا اس تمالی مدا چی نبی علیہ السلام و سلام بانے کو سورتون دوارا مکی دانا واقع دا سحر پیغمبر علیہ السلام بانے شروع مدینہ منور رکی دلدی ابن عاصم کو ضرور بکڑی وا رجی بی لیمین ناگے ویدہ دو سورتون چی مکہ کی تاری شنکلیو دا دو اوایا دا ردی بی مارا علاج دے ناگے چی اگر یو اولس بوٹی اگر دوارو خودو اے کہ د سیر کو کہ والو نو چې حضور السلام په یو ایت وی نو یو بوټه په قران شته شو او دا یو واقعې او د دې اعلان نازلې دوره با هر دې عائشہ فرمایي حضور السلام چې شپیو د کې دو دا ټول سره تو نه وېت په لاس مبارک کې چوپ بیا به خپل ټول بدن باندې راځي او دې عائشہ فرمایي چې بیا بیمارای چې ډیر کمزور وو نو بیا به ماته وې چې دا صورت نو وایا او دې لاسو کې شوب کا زما دې بدن باندې را سره نو تاسو دې لاسو کې وای قل اعوذ برب الفلق هو يعوذ برب الفلق فنا غلم رب د فلق باندې فلق چاودور فلق چاودور ته وای چاودل د مختلفو زیرو کې الله سبحانه اسمان اوچو اسمان برر زمر کته پاتې شو اولم يرو ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما چې دوی دواړه یو بل باندې داسې پراتو لکه د چکی باندې سر پروت دي. نو الله تعالی یو بلاست وکړ نو اسمان جدا شو او ځمکه جدا شو فلق دانا یا اډوکې ته په ځمکه ورننه باسي او هلته د ځمکې تیوي قوا هغه هغې ته متوجه شي پټاوي کې تیښ ته راوځي سوشي دیکھتے ہیں ناوزی دیتا ہم کوئی فلق ان اللہ فالق الحب والنوا او دا نوا تلتا خمونگا اوائیو چی دا وی اردو کی در کجوری دا سدوئی بازر کے نوا دا صرف دا کجوری اردو کی تنوائی دا کجوری دا ونے دا پارا ایتنگ دا دے چی دا غینا دورا غٹا ونے جوڑش ادوم روڑ کے اردو کے دے دا دینا تیغ راو دی سدے جوڑش یو غټه ونه دې جوړ شي اټم ورې زرې ته وي اړې کو ته نه واو سوي نو وا ور دې ودی دا اټم بم دې نو دې ته پاره دې کو اټم ګورا النوویه القنبلة النووی امام نووی او کتاب لیکره حدیث کې الاربعین النوویه الاربعین النوویه دا نووی اربعین سروي احادیث سروي احادیث یو سړی آلته په مغرب کې هغه وی کوړ وی دا دی وړو لکانو ته دا مسلمانان دا کتاب وای اربعین النوویه نه ما وی چې زه پتا کې کوم چې اربعین ستا وی دا سمیر ته ته وای ما وی چې نووی ستا وی نو وی نوا ایتم ته وای ایتم ته وی دې کوړ دا وړ کوټوالی دې کوړ لکانو ته دا ایتم بم سمیر طریقې فلوس طریقی و تغیی که در مبدا جوری ننوا دا ایتن تولی اللہ تعالیٰ فرمائی چه قل اعوذ برب الفلق تو آیا زپنا وارم برد فلق باندی او فلق سبات اموی فالق الاسبا و جعل اللیل سکنا اللہ تعالیٰ فرمائی زد سبات چه ان کے فالق الاسبا زد سبات چون نو یا خود اسبان صبح کاظم مراد دے چی اگر اوچو رشید صبح سالی تیرا ہوگی او یا بیا پا اطلاع کی تجور دے مجازی دے فالق الاسبان فالق الاسبان چی سبائی رائے سرے پا چول بندے سبائی رائے سرے بچول باندې شپې چولې دا نو سبا یې کراست دی من شر ما خلق د شر د هغه نه چې الله تعالی پیدا کړی دی ومن شر غاسق اذا وقب غسقا یغسقو غسقا د شپې توروالی ته وایي د شپې توروالی ته ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تورې شپې نه چې کله دا تورې شي اشتدت ظلامها چې تیارې زیاتې شي او بله معنا یې ده ابن عباس کړې ده چې غاسق سپوږمۍ ته وایي سپوږمۍ ته وایي چې کله دا ډوبه شي نو چې سپوږمۍ ډوبه شي د شپې نو تیاره راشي نو موږ پکې دلاګانې شروع کړي زناکار پکې زناکارۍ شروع کړي قاتلان پکې قتل شروع کړي ومن شر النفاثات في العقد اد شر دا اغه پوهونکو خودنا په غوټو د جادو کې ځکه عموما دا په جادو مادو باندې ضرر اغه څوک ورکوي چې د کی جرأت نی غیرت نی پکې ځکه نه رتی پته چې دې باندې چوال جادوګر جادوګر مادوګر ته کوي بس ته خونی پرې لا چاولا اغه یو پسند کیو یا تو پک رانی په بوله ورولی خو به غیر زره چې په فرنټ ته راځي دې کړي دغه باندې پیران باندې کوئی دا چې زموږ دښمن دی باندې تاریخ نه دی صحیح او زیات تر دا ته هم پرستی په خود کې ډیره زیات یا دا کاروبار خود ډیره کوي دی وجه الله تعالی دا څه کړو کله نفاسا او شیخ سره شام زومی دې کناري نه هم کوي دې هم د خود په مرتبه ښه دې دا یو نفاسا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد عد شر حسد كممكن اذا حسد جكل دي حسد كي وس حسد ستوي نبي عليه الصلاة والسلام فرمي ان الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب حسد نيكاي داس سوزي لك اوت خشاك سوزي او حسد ويشتا تام سره څه شي او زما زم کې حسد پیدا شي یعنی زه دا غواړم چې دا نعمت د تا نه زایل شي دا هم نه وم چې ما ته لیلاو شي خو په تا مې سوم نه دی دې ته وایي حسد ومن شر حاسد اذا حسد سوره الناس قل اعوذ برب الناس وایت چې پناه غواړم په رب د انسانانو ملک الناس پا بادشاہ دے انسانانو الہ الناس پا معبود دے انسانانو من شر الوسواس دا شر دا وسوسے چا ان کی نا اس وسوسے چا ان کے سوگ دے شیطان دے شیطان دے اور اللہ تعالیٰ فرمائی چی انہو یراکم ہوا وقبیلو من حیث لا ترونہم شیطان ستاو نماتی بدن نرلی نو دې خو تا ویني او تې نه ویني نو چې اوس دشمن دې داسې چې تې نه ویني او هغه تا ویني هغه نه خو ځان بچکول ډېر ګران دي ځان بچکول ډېر ګران دي دی وجه نه الله تعالی ورپسې الخناس وي چې بقای خو ګران دي خو چې زه ته طریقه وښیم هغه ټول نه مفید طریقې د خناس معنا ده رجا واپس کیدونکې چې د شر د وسوسې اچونکي نه الخناس چې هغه واپس کیدونکي دی یعنې دې خو دوره دوره ور چې هر چا ته وسوسې اچوي احمد بن حنبل رحمت الله علیه حدیث نقل کړی نبی علیه السلام فرمایي ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم شیطان په انساني بدن کې هغه هغه ځای ته ځي چې کوم ځای ته وینه فلو کیږي او وینه ورته ځي وما كل واحد منكم شيطان تاسو کوي هر یو بند سره شیطان دی نو صحابو ته پوس کو ما کا تاسو رم چې شیطان شته پیغمبر سلام ته وي تاسو رم شیطان شته نو نبی علیہ السلام فرمایل ولكن الله من علی فاسلم خدای ما ته احسان وکړ نو هغه ما ته تسلیم شو فلا یامرنی الا بخير زما شیطان ما ته خیر نه بغیر بل خبر نه کوي نو مال چا ته پوسو وی شیطان دی پیغمبر اسلام سره د خیر خبره کور نو مې مجبوری و چې کول و زګه ته پتو چې نو شر خبره دې مدینه نو قران چې کوم بل مان نخلا شي ګر بیا دې ډیر ورته خان دې او سره د خیر خبره کې مستو ورته خیر وایا نو حضور اسلام فرمای فلا یا مری الا بخیر الخناس چې دې رجوع کوونکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خپل خلته می خو دې علاقې شو می حدکم دا تر پوزي مې اسکی دا کوم کا پندې ولاندې دې باندې خلته می خې فاذا ذکر الله تحنسا نو چې کړه دا سره الله یاد کی نو دا خندو دا ختم جت دې الله ورو نبی لري دې دا الله موږ ته پاره دا څه دې لکه نو ډرون همدې چې کی صحیح نو دې زره ختم جت کی و تختی نو چې بیا لک سره غافل شي نو دې بیا ختم هم تور نه نو چې دې بیا الله یاد کی اوس الله مسلمان اروخ یاد دې موږ او جمعه تر نن کیږو نو وای چې بسم الله اللهم افتح لي ابواب الرحمه جمعه تبون بسم الله اللهم اني اسالك من فضلك صحیح څنګه حال دي الحمدلله دې خېجه مې دې چولې سبحان الله نن دې استغفار ما شاء الله او دا ټول الله ذکر دي پاشه باندې الحمدلله الحمدلله الحمدلله ګړایو الحمدلله او بوز کو وای الحمد لله کومې ځای کې نه آیې ته وای نه خې د توې خوراک څه بداوه او کوم څه بداوه چې شو دی اوس کې داوه لا نه اوس یو مرګره شمه سونه ته راو نه سره نه کولې نو واپس راغې چې ته دې ویلې دې خزي کو نو دواګانې بیا دې ویا ته او څه پای سره څه بداوه او کوم څه بداوه او له څه بداوه خو به یو شې ته مامور ته کوسا غي مونږ لې شې څه ورته نه وی تای اونوی چی چای پس پس وای وی دا چای دا دوائی اونو خود اوی ما تیم تا پوزو نکنی وستی را روان شو نی مای چی داو شیست نا تا پوزو کم چی چای پس پس کم اندو وای کم اوی زی چی چای دیرس کم نشیست تیم تیم مرگری زیم دیرس کم وی زیم دیرس کم خوی پیرنگیان جو رکنی دا بس تو پسیست نفرم لگا من شر الوسواس الخناس بس الله الله او یو حدیث کرا دی اخر خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې قیامت پورز با الله تعالی ټول امتونو ته پیغمبر په نامه راغوري نو وای په یا امت آدم او د آدم امت یا امت نوح او د نوح امت یا امت ابراهیم او د ابراهیم امت یا امت موسی او د موسی امت یا امت عیسی او د عیسی امت او چې زمونږ نمبر راشي زمونږ ته وایي چې یا امت محمد او د محمد امت صلی الله علیه وسلم بلکې نبی علیہ السلام وایي چې محمد دیر وایي پارشې باندې الحمدلله الحمدلله نو زمام ملګرو ته الله اواز کوي چې یا ایو الحمدون او حمد ویونکو تاسو مخکې راشي نو بس مو خواز باندې طبیعت څنګه ده الحمدلله بیماری نو څنګه الحمدلله ډوډۍ نو په الحمدلله کپڑے دې نو واځول الحمدلله نو بس دا الحمدلله الحمدلله الله یادو من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس دا هغه شیطان دی چې دې وسوسې چې په سینو د خلکو کې من الجنت والناس د جناتو څخه دی اکه د انسانانو څخه دی نو الله تعالی استاس حق د قران مبارک پروردګار دې مور شه د اجر ورکړي ټول مور شه باندې د قران کریم ته وایي د قران درسونو کې شامل دي د قران درسونو کې کې نه ګزدې نوم کې اگر سورہ سات سے ناشتے تنبی سکون پر ملا دی زکر قرآن کریم یہ اداسی کتاب دے جد سر دے ہر کس مطار کو پیدا کو نو محروم کی یہ منا اللہ تعالیٰ مدد خیر در کری پردگار اللہ ختم مبارک کی چاچے با قائدہ و سرا ناس تک گورا اللہ تعالیٰ دے رہی تو قرآن والے پوری کی کبیائی سور کہیں نو اللہ تعالیٰ ہے توفیق داخل در کی بیا ورد کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين والله نا قرآن کریم چې د مولوی صاحب ختم کړی خدای دې مبارک شي پروردګار دې محل باندې دې برکت نوازي الله دې ټول کړی او علاقه دې برکت نوازي کریم او خدای څومره زموږ ملګری او علما حضرات چې دا قرآن کریم دې تفسیرونو کې خدای دې دې قبول او منظور خدای مزید توفیق ورته ورکړي الله تعالی زموږ د ټول قرآن سره تعلق او علاقه پیدا کړي کریم خدای دې محل او د دې کلی دا ټول مسلمانان سره نارنه نه واره او سره په تین باندې خاله او باندې دنیا او آخرت خوشاله وره. الله تعالی دې فتنو آفات او بلیات رحمت او مان کې محفوظ مامون آمين. خدای دې کړي څومره مشران چې وفات دي الله تعالی دې غریب او رحمت دي آمين. خدای ورته دنیا منور کړي آمين. پاچا صاحب حفیظ صاحب دستاسو مشرانو زموږ ټول مشرانو یا نور علما وفات شوي دي الله تعالی ټول درجات عالیه ورکړي آمين. ټول درجات عالیه ورکړي آمين. ټول درجات عالیه ورکړي آمين. دا څومره دوستان چې راغلي دي خدای دې د دنیا او آخرت سره ټول ورکړي آمين. خدای دې مشکلاتو یې زاله وکړي آمين. مقصدو کې مقصد برای یو کې امين. حاجت رو حاجت روايو کې امين. نو افات بلیات ری محفوظ مامون کې امين. بیمارو ولا علاج نو ور کې امين. وکبیدا او خیر کې سو فات الله مرخذ نه منور کې امين. ته دوی ضروري یاسري الله تعالی دې الله